बजने ते धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली धीरे धीरे बड़ी चली आ जो थी चिंगारी छोटी।